เพื่อนคนหนึ่งเขาไปทำงานที่อเมริกานับ10 ปีตอนหลังก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็เอาหมาตัวหนึ่งมาด้วยก็อยู่ด้วยกันมานานได้ไปมีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้านเขาหมาตัวนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างเชื่องแล้วเขาก็สอนค่อนข้างดีที่จริงเขาก็บ่นว่าจริงๆเขาไม่ค่อยมีเวลาสอนมันเท่าไหร่หมาตัวอื่นนี่จะดีกว่านี้มากคือซนกว่านี้เนาะจะไม่ค่อยซนเท่าไหร่เพราะหมาตัวนี้มันถือว่าซนแล้วแต่ว่าเขาก็ฝึกมันได้ดีเช่นมีคราวหนึ่งเขาเอาอาหารโปรดขนมโปรดขนมที่อร่อยนะสำหรับหมาเอามาวางไว้ข้างหน้าตัวมันแล้วก็บอกว่าให้รอพอมันได้ยินคำว่ารอนี่มันชะงักเลยนะทีแรกจะเข้าไปกินขนมพอเจ้านายบอกให้รอมันก็รอแล้วมันก็นอนรออย่างนั้นแหละถามว่ามันอยากกินไหมมันอยากแต่ว่ามันยังกินไม่ได้เพราะว่าเจ้านายสั่งให้รอจนกว่าเจ้านายจะบอกว่ากินได้นะมันก็ถึงจะเข้าไปกินถ้าเจ้านายไม่สั่งมันก็ไม่กินเพื่อนก็เล่าว่าบางทีเขาบอกให้มันรอแล้วเขาก็คุยกับเพื่อนต่อเขาคุยจนลืมเลยจนลืมหมาไปเลยไอ้หมาตัวนั้นมันก็น้ำลายก็ยืดแต่มันก็ไม่กินมันก็รอนั่นแหละเมื่อเจ้านายจะสั่งเมื่อไหร่เจ้านายจะสั่งเจ้านายก็ลืมซะมันนึกได้โอ้ผ่านไปหลายนาทีแล้วก็เลยบอกว่ากินพอมันได้ยินเท่านั้นแหละมันเรียกโผล่เข้าไปกินเลยทันทีแม่หมานี่มันรู้จักคอยได้นะมันรู้จักอดกลั้นความอยากทั้งที่อยากจะกินแต่ว่าก็ไม่กินเพราะว่ายังไม่มีคำสั่งให้กินอันนี้จะว่าไปแล้วนี่มันก็แสดงเห็นว่าสัตว์เนี่ยเป็นสามารถฝึกได้แม้กระทั่งให้รู้จักสะกดความอยากเอาไว้คงไม่ใช่เฉพาะความอยากที่เป็นความอยากกินเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นบางทีมอยากเห่าอยากเห่าอยากไล่มาตัวอื่นอยากไล่คนอื่นพอสั่งมันก็หยุดพอบอกให้มันเห่าได้มันก็เห่าสัตว์นี่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้นับภาษาอะไรกับคนแต่ว่าคนสมัยนี้เริ่มจะคอยไม่เป็นแล้วไม่สามารถที่จะคอยหรืออยู่นิ่งๆได้เห็นอาหารเห็นขนมก็ปราดเข้าไปกินเลย ทีพ่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งกินก็ไม่ฟังนะกินเลยอันนี้ก็เรียกว่าขาดการฝึกฝนจนกระทั่งจิตใจนี่มันขาดเรี่ยวขาดแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะสะกดกั้นความอยากเอาไว้ได้คืออารมณ์มันนำหน้าความรู้สึกมันนำหน้าจนคุมไม่ได้ถ้าเรามาคิดว่าสัตว์นี่มันมีแต่ความรู้สึกนะหรือว่ามันมีแต่สัญชาตญาณที่ต้องทำตามความอยากแต่จริงมันจิตของมันก็มีคุณสมบัติอีกอย่างนะคือรู้จักสะกดกลั้นความอยากไว้ได้ไม่ทำตามอารมณ์แต่คนเราเดี๋ยวนี้จำนวนไม่น้อยนี่ไม่สามารถที่จะควบคุมความอยากไว้ได้ไม่สามารถที่จะสะกดอารมณ์ไว้ได้ไม่ใช่เฉพาะความอยากกินบางทีลมนึงอยากทำร้ายเรามาคิดว่าคนเรานี่มีความโดดเด่นในเรื่องเหตุผลมากกว่าอารมณ์สัตว์นี่มันไม่มีเหตุผลมันมีแต่อารมณ์มีแต่ความรู้สึกคนนี่มีเหตุผลนั้นเด่นกว่าอารมณ์แต่มันก็ไม่แน่เขาเคยเปรียบเทียบนะระหว่างคนกับลิงชิมเป็นซีชิมเป็นซีนี้เขาก็สอนมันจนกระทั่งมันพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อคนเช่นเวลาให้ขนมเนี่ยทั้งคนทั้งสัตว์ก็รู้ว่า2ชิ้นเนี่ยมันดีกว่า1ชิ้นขนมนะแต่เวลาให้ส่งสัญญาณให้มันให้ลิงมันรู้ว่าถ้ามันคอยสัก3นาทีเนี่ยแทนที่จะได้กิน1ชิ้นมันจะได้กิน2ชิ้นเราเชื่อมันคอยไหมเที่ยวคนเที่ยวกับเด็กก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆนะก็ไม่ใช่เด็ก 3-4 ขวบนะ 6-7 ขวบ 8-9 ขวบก็ให้การบ้านอย่างเดียวกันคือของอยู่ข้างหน้าขนมอยู่ข้างหน้าถ้าคอย3นาทีจะได้กิน2ชิ้นเทียบกันระหว่างลิงกับคนคิดว่าใครทำใครคอยได้นานกว่ากันเพราะว่าลิงคอยได้นานกว่าลิงที่คอยจน3นาทีเพื่อที่จะได้กิน2ชิ้นนี่มันมีมากกว่าคนคนส่วนใหญ่นี่ไม่คอยทั้งที่ด้วยเหตุผลด้วยความคิดก็รู้นะว่าถ้าคอยแล้วจะได้กินมากกว่า2ก็ยังต้องดีกว่า1 2ชิ้นก็ต้องดีกว่า1ชิ้นแต่ว่าคนเราไม่เลือกที่จะไม่เลือกสิข้อที่ดีที่สุดแต่เลือกข้อที่มันสนองอารมณ์ได้ไวที่สุดก็คือกินเลยลิงนี่มันคอยได้นานกว่าลิงที่คอยนี่มีจำนวนมากกว่าคนนั่นแสดงว่าลิงนี่มันก็รู้จักสะกดกั้นอารมณ์แล้วก็ทำสิ่งที่มันคิดว่าดีที่สุดสำหรับมันคือคอยจะเรียกว่ามันใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ก็ได้มันรู้ว่า2ดีกว่า1มันก็คอยจนครบ3นาทีมันก็ถึงค่อยกิน คนเรารู้ว่าสองดีกับหนึ่งก็จริงแต่ว่าไม่สามารถจะคอยได้ไม่สามารถจะทำตามเหตุผลได้เพราะว่าความรู้สึกมันแรงกว่าความรู้สึกนั่นคือความอยากเวลาไปบอกว่าคนนี่มีเหตุผลมากกว่าอารมณ์นี่บางทีมันก็ไม่แน่ในบางเรื่องนี่สัตว์อย่างลิงนี่มันมีมากกว่าคนอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าส่วนนึงเกิดจากการฝึกด้วยฝึกจนกระทั่งมันรู้จักคอยเป็นแล้วมันก็รู้ว่ามันสาอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมันแล้วมันก็ทำสิ่งนั้นได้คนเรารู้เยอะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีแต่ว่าทำไม่ได้อย่างที่เขาบอกว่าเรียนดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดนี่มันเป็นเรื่องของสมองเรื่องของเหตุผลแต่อดใจไม่ได้คือไอ้เรื่องอารมณ์นี่มันมาแรงกว่าและเดี๋ยวนี้คนเราก็ยอมตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์เยอะไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ให้เพื่อให้ตัวเองทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือดีสำหรับตัวเองได้อันนี้เพราะว่าการฝึกมนุษย์เราถ้าเราไม่มีการฝึกฝนมันก็ถดถอยยิ่งกว่าสัตว์สารนี้ถ้ามันมีการฝึกฝนนี่มันก็สามารถที่จะล้ำหน้าคนบางกลุ่มได้นะคือกลุ่มที่ไม่มีการฝึกฝนอันนี้ฝึกฝนนั่นก็ฝึกฝนในทางที่ถูกนะเพราะว่าฝึกฝนในทางที่ผิดก็มีเหมือนกันอย่างเช่นการดูโทรทัศน์การดูโทรทัศน์บ่อยๆมากๆมันก็เป็นการฝึกฝนชนิดหนึ่งฝึกฝนให้เกิดความโลภมากขึ้นหรือว่าเกิดความรู้สึกยึดถือหน้าตามากขึ้นหรือว่าอยากเป็นอย่างดาราเกาหลีอยากเป็นอย่างดาราคนโน้นคนนั้นอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่งทุกวันนี้เด็กนี่ให้โทรทัศน์นี่มันฝึกฝนจนกระทั่งมีความคิดมีความอยากแรงกล้าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันมันก็ถูกฝึกฝนไปแบบหนึ่งเช่นอยู่ในระบบราชการนานๆก็เลยเป็นพวกที่เห็นแก่ความสะดวกสบายหรือว่าเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่เรื่องหน้าตาศักดิ์ศรีที่มันตื้นเขินคนบางคนก็มีไฟพอไปเป็นตำรวจไปเป็นทำงานราชการสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนไปการพวกนิ่งดูดายหรือว่าใช้อำนาจหยิบโยงอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนอีกแบบหนึ่งแต่มันฝึกฝนในทางที่ผิดก็ทำให้ไอ้คุณสมบัติฝ่ายบวกที่คนเรามีอยู่ตั้งอยู่ในจิตใจตั้งแต่ต้นมันหายไปคนเรานี่มันก็มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่คนอย่างเดียวสัตว์ก็มีสัตว์มันก็มีความเห็นใจมันยอมลำบากเพื่อให้ คลื่อนพ้นทุกข์หรือไม่ต้องลำบากเพราะมันเราเคยทดลองให้ลิง7-8ตัวในกรงเดียวกันในกรงนั้นก็มีอาหารแต่พอลิงไปเอาอาหารมันก็จะเกิดไฟฟ้าช็อตกับลิงอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในกรงข้างๆกันไอ้ลิงนั้นก็ร้องถ้าลิง7-8ตัวนั้นกินอาหารคว้าขนมคว้าผลไม้นั่นก็จะเกิดไฟช็อตอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลิงส่วนใหญ่กินไปได้สัก 2-3 ครั้งมันก็เลิกเพราะมันไม่อยากให้เพื่อนมันเจ็บปวดบางทีอดอาหารไปหลายวันนะไม่ยอมแตะอาหารเลยหลายวันทีเดียวมีบางตัวไม่แตะอาหารเลยเป็นเวลา10วันเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนทุกข์ทรมานอันนี้เรียกว่ามันคิดถึงประโยชน์ของเพื่อนมากกว่าตัวเองแสดงว่าลิงนี่มันก็มีคุณธรรมก็มีน้ำใจซึ่งก็ไม่เฉพาะลิงสัตว์เองก็มีแต่คนเราก็มีอันนี้ตั้งแต่เกิดแต่ว่าบางทีอยู่ไปก็กลายเป็นคนที่แก่ตัวไปซะละบางคนใจคอโหดเหี้ยมอย่างพวกนาซีที่เอาคนอยู่ไปสังหารเป็นล้านล้านคนเอาเข้าเตาแก๊สเอาเข้าห้องลมแก๊สตายเบื่อทำอย่างนี้ทุกวันเป็นปีๆมันก็ไม่รู้สึกรู้สาเลยหรือพวกมือปืนรับจ้างนะที่ยิงคนไม่เว้นแล้วแต่ว่าใครจ้างหรือพวกที่เกิดบ้านละหำเอาปืนไปยิงนักเรียนตาย 20-30 คนเมื่อปี2ปีที่แล้วในอเมริกานี่ก็เป็นคนมีการศึกษาที่ซ้ำจบมหาวิทยาลัยแต่ว่าจิตใจหดเหี้ยมซะแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นมากพวกนี้พอถูกกดดันมากๆด้วยอะไรเหตุผลด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเครียดคนเราพอเครียดแล้วนี่ความไฟต่ำหรือโทสะก็เกิดขึ้นได้ง่ายความเมตตากรุณาก็หดหายถ้ามันทำอย่างนั้นเป็นอาจินก็ความเมตตากรุณาก็แทบจะไม่เหลือเอันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกฝนอีกแบบหนึ่งฝึกฝนให้จิตใจหยาบกระด้างตกต่ำมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ประเสริฐนะก็ต่อเมื่อฝึกฝนนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนนี่มันก็เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้มันก็อาจจะเป็นสัตว์ที่เลวร้ายมากกว่าเดรัจฉานด้วยซ้ำในการฝึกฝนที่สำคัญคือการฝึกฝนที่ใจฝึกฝนที่ใจส่วนที่สมองนี่มัน ก็ค่อยตามมาอีกทีคือคนที่ใจให้มีความรู้จักอดกลั้นมีขันติรู้จักสะกดอารมณ์เอาไว้ส่วนเรื่องการเรื่องคุณธรรมน้ำใจนี่จะว่าไปไม่ต้องฝึกก็ได้เพราะมีอยู่แล้วสิ่งที่ควรทำคือว่าไม่ต้องไปลดทอนมันเพียงแค่รักษาของเดิมเอาไว้ไม่ต้องไปลดทอนหรือว่าทำลายมันมันก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่ยิ่งถ้าเกิดไปบ่มเพาะต่อเติมให้มากขึ้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ให้เมตตากรุณามันแผ่กว้างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ใช่จำกัดแต่เฉพาะคนใกล้ตัวหรือเฉพาะคนที่เห็นหน้าเห็นตาแม้จะไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาก็เพียงแค่ได้ยินข่าวก็รู้สึกห่วงใยสะเทือนใจหรือว่าอยากช่วยเขาได้พ้นทุกข์อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราสามารถจะทำได้มากกว่าสัตว์สัตว์นี่ความมีน้ำใจมันก็มีเฉพาะกับคนที่เห็นอยู่ข้างหน้าหรือว่าเพื่อนพ้องที่เห็นอยู่ข้างหน้าหรืออาจจะได้ยินนะแค่ได้ยินเสียงนี่มันก็เกิดความห่วงใยถ้าเป็นเสียงร้องของเสียงร้องเพราะทุกข์ทรมานหรือโหยหาแต่มนุษย์เรานี่สามารถที่จะมีเมตตาแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูแค่รับรู้ว่าโอ้มีแผ่นดินไหวที่เฉฉวนคนตายหลายร้อยโอ้แล้วก็เป็นห่วงหาเงินหาทองหาข้าวของไปช่วยอันนี้คือสิ่งที่คนเราฝึกได้จนถ้าเป็นอย่างพระโพธิสัตว์นะพร้อมที่จะอุทิศตัวเพื่อมนุษย์แม้ว่าพระนิพพานจะเป็นสิ่งสูงสุดที่ใฝ่ฝันปรารถนาแต่ว่าก็จะไม่เข้าถึงพระนิพพานจนกว่าจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์หรือตั้งปณิธานว่าตราบใดที่ยังจักรวาลยังดำรงอยู่มนุษย์ยังมีความทุกข์ก็จะขออยู่เพื่อที่จะช่วยพามนุษย์จริงๆไม่ใช่มนุษย์สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราสามารถจะฝึกฝนให้ใจมันใหญ่รวมทั้งการฝึกให้เรามีสติที่มั่นคงมีสติที่รวดเร็วสตินี่ลักษณะที่ดีมันคือความรวดเร็วเหมือนกับธนูสมัยก่อนนี่ธนูคือสิ่งที่เร็วที่สุดแล้วก็เปรียบเหมือนว่าสติที่ดีคือปราดเปรียวรวดเร็วเหมือนธนูมนุษย์เรานะมีคุณสมบัติส่วนนี้ที่ทำให้เรารู้ทันความคิดจิตใจของตัวก็ไม่รู้ว่าสัตว์นี่มันมีแค่ไหนนะจะสอนสัตว์ที่มีสตินี่ไม่รู้จะทำได้ไหมในความหมายที่เป็นการระลึกรู้รู้ทันในเรื่องกายและใจแต่ถ้าหมายถึงความจำได้ความระลึกได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสติอย่างหนึ่งอันนี้มันทำได้มันระลึกได้ระลึกได้ระลึกจำเจ้านายได้จะผ่านไปกี่ปีก็จำเจ้านายได้บางทีจำไม่ลืมเลย แม้ทั้งเจ้านายตายไปแล้วอย่างในญี่ปุ่นก็มีหมาตัวหนึ่งทุกเช้าก็เดินตามเจ้านายไปถึงสถานีรถไฟเจ้านายก็ไปทำงานตอนเย็นเจ้านายกลับมามันก็มาลอยที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะเดินกลับไปกับเจ้านายมันก็ทำที่เป็นปีๆแล้ววันหนึ่งเจ้านายเกิดว่าไปทำงานแล้วก็เกิดตายกระทันหันไม่กลับมาเหมือนเคยมันก็รอที่สถานีรถไฟรอจนเจ้านายรอเท่าไหร่ก็ไม่มามันก็กลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็มารอหมายที่สายรถไฟมันทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลา10ปีจนมันตาย10ปีนี้ก็ถือว่านานมากมันก็อายุยืนด้วยคนก็จะพูดยังไงมันก็ไม่ยอมมันก็จะมารอเจ้านายที่สายรถไฟนี่แหละเช้ากับเย็นเพราะว่ามันไม่ลืมจำได้อันนี้เรียกว่ามันก็มีสติในระดับหนึ่งนะสติที่มันเป็นความจำได้ความระลึกได้แต่ว่ามันจะสามารถที่จะระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจของตัวเองนี้หรือเปล่านี่ก็ตอบยากแต่วันนี้เราทำได้ในทำให้เรามนุษย์เราไม่จำเป็นต้องไปสะกดกลั้นความอยากก็ได้มีความอยากก็ไม่ต้องไปกดข่มมันอย่างหมานี่มันต้องกดข่มความอยากเอาไว้คนเราก็ทำได้มากกว่านั้นนอกจากกดข่มความอยากแล้วเรายังสามารถที่จะรู้ทันจนกระทั่งเห็นความอยากมันจางคลายไปเองโดยที่ไม่ต้องไปอดทนกัดฟันมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็อดทนต่ออารมณ์นั้นเราเรียกว่าขันติซึ่งต้องอาศัยพลังจิตนะถ้าความอยากมากแต่ว่าขันติมีน้อยก็มันก็เขื่อนนะต้านทานน้ำไว้ไม่อยู่แต่ถ้าเขื่อนมันแข็งแรงก็ต้านทานน้ำไว้ได้เก็บกักน้ำไว้ได้น้ำมันจะมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทะลักทลายได้เพราะเขื่อนมันแข็งแรงถ้าขันติทำหน้าที่นั้นแต่ว่าการทำหน้าที่นั้นก็ทำให้เกิดความกดดันเหมือนกันเพราะว่ามันมีแรงกดแรงอัดจากอารมณ์เหมือนกับเขื่อนก็โดนแรงอัดจากน้ำแต่มันแข็งแรงกว่าขันตินี้ต้องอาศัยพลังจิตที่ทำให้อดทนหรือต้านทานความอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความอยากที่เป็นตัณหาหรือว่าตัณหาโลภะหรือว่าโทสะแต่สตินี่มันไม่ใช่เรื่องความอดทนแต่เรื่องความไวที่จะรู้ทันอารมณ์พอรู้แล้วนี่อารมณ์มันก็จางหายไปได้ไวจางหายไปได้ไวแค่รู้ทันเท่านั้นแหละให้มันก็ไปกดข่มอารมณ์เอาไว้ถ้าคนเราขันติอย่างนี้ไม่พอต้องมีสติด้วยมีสติที่จะรู้ทันช่วงไปเมืองจีนก็ได้ฟังเรื่องราวของท่านโน้ตไปเมืองจีนด้วยกันตอนเป็นนักศึกษานี่มีจะไปฝึกงานอยากจะไปฝึกงานภาคอีสานกับ NGO ตอนนั้นเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะสังคมปีสุดท้ายเข้าไปฝึกงาน อาจารย์ก็ไม่ยอมจะให้ไปฝึกกับราชการหน่วยงานราชการก็เจรจาอยู่นานก็สุดท้ายก็ให้ไปฝึกกับหน่วยงานที่ทำเรื่องชาวเขาที่ภาคเหนือก็ยังดีนะก็แต่พอเดินทางไปถึงปรากฏว่าไปอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นไปที่ตกลงก็มีความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเป็นวันเลยนะนอนก็คิดหน้าก็เครียดมีความขุ่นเคืองใจอาจารย์แล้วก็พอได้มาเจออาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์ก็มีการพูดคุยด้วยความไม่พอใจอาจารย์ก็ดีอาจารย์ก็บอกเนี่ยสุทธิศาสตร์คิ้วเธอนี่มันผูกโบเลยนะคือหน้าแสงว่าหน้านี้คือขมวดมากคิ้วเธอเนี่ยผูกโบนพอได้อย่างนี้ปุ๊บท่านโนยก็ได้เห็นใจตัวเองเห็นว่ากำลังเครียดกำลังหงุดหงิดกำลังไม่พอใจพอเห็นปุ๊บนี่มันหายไปเลยไอ้ที่โกรธมาเป็นวันๆนี่มันหายไปเลยก็เลยทำให้สนใจเรื่องการเจริญสติโอ้มันให้การที่มาเห็นมาตามดูรู้ใจนี่สำคัญมากเดิมนั้นอาศัยก่อนหน้าก็อาศัยความอดทนโกรธก็อดทนเอาไว้พยายามสะกดกั้นไม่โวยวายแต่ว่ามันออกมาทางสีหน้าแต่พออาจารย์ทักนั่นแหละสติเกิดได้เห็นใจเห็นอารมณ์ตัวเองมันหายไปเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เห็นว่าถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วนี่มันไม่ต้องแบกไม่ต้องกดไม่ต้องข่มอารมณ์มันหายไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่เวลาถ้าเจอใครทักแบบนี้นี่มันไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองนะกลับไม่พอใจด้วยซ้ำมาว่าฉันเครียดหรือว่าก็จะเถียงฉันจะไม่โกรธได้ยังไงล่ะเนี่ยอาจารย์ทำอย่างนี้ไม่โกรธได้ยังไงเถียงใหญ่เลยก็ยิ่งส่งจิตออกนอกแทนที่จะมารู้ใจตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ฝึกได้กลับมาเห็นกลับมารู้ทันอารมณ์ของตัวแล้วพอรู้ทันแล้วมันรู้ทันไวเท่าไหร่อารมณ์ก็จะจางคลายไปเร็วเท่านั้นเมื่อความมืดที่มันทนไม่ได้เมื่อเจอแสงสาดส่องเข้าไปการฝึกแต่เรื่องความอดทนให้มีขันตินี่ก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่ฝึกให้มีสติด้วยมันก็ต้องใช้ก็ต้องทุกข์กับการที่ต้องอดทนอยู่ที่ว่าจะทุกข์จะทนได้นานเท่าไหร่บางทีพอทนได้ถึงจุดหนึ่งก็อาละวาดระเบิดออกมาแต่ถ้าเราฉลาดที่จะใช้สติด้วยนี่มันเป็นวิธีรับมือจัดการกับอารมณ์ที่ดีกว่าดีกว่าขันติแต่ว่าไม่ใช่ว่าฝึกสติแล้วไม่ฝึกขันตินะมันก็ต้องฝึกไปด้วยกันเพราะว่ามีจุดเด่นคนละประเภทคนละอย่างแต่ว่าการฝึกส่วนใหญ่เป็นในเรื่องสติในเรื่องขันติอย่างเดียวให้อดทนเราไม่ได้ฝึกว่าเราจะรู้ทันอารมณ์ได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมานี่มันฝึกได้ไหมแต่ว่าคนทำได้แน่นอนชาญฝึกกันเท่านี้